kedvéitek. Tolmácsoljátok, legyetek olyan kedvesek a hölgyek felé. Kérlek szépen. Csak ezért fel fogjuk őket hívni. Körömlakadót akarok beszedni a kis csajoktól. Én magam halálra dolgozom mostanában magam, de itt ülök a lámpa mellett. Van egy jó kis vallató lámpám. Le van patogva, meg lekaparva róla a festék. Ki akarom festeni, de színesen. Igen. Alumínium az alja, le fogom kenni ilyen, hát ilyen körömlak lemosó, alkoholos oldat. Acetom. Majd tapad rá izé, de találtam olyan jó kis kontinenseket, óceánokat. Ez jó. Jó kis meséket írok, de nincsen hozzá körömlakkom. Tehát, hogy a lányok esetleg adnának egy kis körömlakot. Igen. Ez erre menne ki a játék. De ugyanis színes kell. Kell a kis sötétől is, hogyha én, hát a Fresh egy kicsit megdobogtatta a szívem ezzel a hetes ilyen katonai, hát szóval ilyen... Voltál te is katona? Igen. Tessék? Voltál te is katona? Hát volt egy barátom, aki már találkozott olyan emberrel, aki beszélgetett egy olyan sráccal, aki volt katona. Jó, akkor hát megmondjuk nekik. Úgy kéne ezt csinálni, elmentek sárcok, már hogyha valaki feláldoz bizonyos színűeket. Körömlakokat. Most az a baj, hogy nem mit tudsz feldobni? Itt nem találtam se semmit. Lényeg az, kaptak tőlem két csokor virágot, hogyha megfogadják, elfogadják. Most de nekünk hol jó ez? Elhívtam a haveromat, és azt mondja a bécsi a legközelebb, hogyha... Vacsora. De kell időben jól elmondom. És nekünk miért jó ez? Elkészületlenül érted az egész. Hol vagyunk mi ebben a sztoriban? Már bocsánat. Tehát, hol van a jutalék? Természetesen benneteket is, hogyha megengeditek, akkor fogadjátok el most tőlem, mint Kovács 24 Sándortól az első káptalanfői ejtőernyős huszárezred hadnagy a nevében, én ezreddobos vagyok, uraim. Azt a meghívást, hogy szóval kellő időben, kellő helyen, de addig összeszedem magam. Nagyon helyes, jól van. Köszönjük, hogy telefonáltál. Nagyon örülünk, hogy ennyire optimistán nézed az életet. Már ilyen maradék körömlakokat, tudod, amit már úgy kisdobdának. Ez neked valami csúnya perverziót szerintem. Tehát te beteg vagy. De én azt gondolom, hogy ha a körömlakon múlik, hogy összeszed magad, akkor szerzünk, jó? Tehát meg fogjuk találni a módot, meg az alkalmat, lehet nem ma, nem holnap, de persze. Idővel komolyan, tényleg akkor. Jó, 3-12-3000, néha csörökbe, hogy hogy állsz. Bocsássatok meg, hogyha elnézést, mindenkitől bocsássatok meg, elnézést. Semmi baj. Na, uraim, és természetesen értem. Na, köszönöm, viszont. Uraim és Chatman. Újabb kívánság körjön, mielőtt tényleg a Jazz Café teljesen torkunknak ugrik szerintem. Hogy, de itt nem készültünk még a kívánságokkal, úgyhogy beszélgessetek, addig én Babot elirányítanám így. Kérlek szépen. Saját kívánságom tekintetében. Jó, Bono. Úgyis animát kérsz. Te nagy ötlet. Anima. A betű. Egy nagy folyó. Az most rég volt, tényleg. Nagyon jó szám. Ez volt Tomi kívánsága. Cseti, te? De a Tomi baj meg, amit én is eldúdoljam. Meg lesz, Bobi? Nem. Vigyél el, az a címe. Ott van. Tessék. Ha engem is az álmodban, teljesen kieresztettem a lufit, így ahogy a csajok elmentek, már kész vagyok teljesen. Én is, de ez egy gyönyörű szám. Gyönyörűek voltak a csajok. Így van. Hát hallgassuk együtt. Jó volt veletek. Köszönöm, hogy itt lehettem. Remélem jöhetek máskor is. Nem lesz az, hogy így kiutasítotok ebből a műsorból. Kiközösítetek. Tetek. Úgy érzem, hogy én is ide tartozom. Egy picit. Most azért, mert néha másfelé kacsingatok. Látod, drágám, az éjszaka egy nagy folyó, partján titkom a füledben süttogom. Itt vagyok, csak veled, még a hajnal. Felkap egy bűvös fénysugár, elrepít messze. egyszer véget ér, de hidd el, újat hoz majd az esti szél. Fázol, kérlek, erősen ölej át, vigyél el engem is az álmodba, ha indulnál. Nincs is tele a szám, viszont elharaptam a, az a legrosszabb érzés. Tomi, annyira gyönyörű volt ez a szám, csodálatos. Ez a helyzet. És ezt ki is fejezted most aztán tényleg, a maga kerek teljességében. Tényleg? Tényleg. Mondjuk ezt a dalt, ha van mindenkinek még kívánsága. Ne várjunk túl sokat. Hogy ez műsor, gyerekek, kicsit az elvéstem. Hát igen, igen, zavarba vagyok, amikor ezt kell, hogy mondjam, de ismét eltelt egy hét. Ideje levonunk a tanulságunkat. Te is most írni fogsz? Hát, lehet írni. Lehet átoperáltatom magam. Végre. Olyan szép tőled. Szevasztok. Dici sempre che mi ami. Le attenzioni che hai per me non mi fan credere il contrario, quanto bello sarebbe star con te. Se mi addormento sul divano, cammini in punta di piedi tu e dici a tutti di fare piano, dolce mi copri con play, mi copri con un play. Come puoi comprendere l'amore se ami solo me, se poi nei confronti dei tuoi simili indifferente sei, se mi ami solo me, pensando che questo è amore, mentre un emarginato mi sento io. Come puoi dire che mi ami se non sei in grado di dire che attraverso me ami il mondo e che attraverso me ami pure te. Ami pure te. Se per caso mi sto divertendo con qualcuno al bar, ti incupisci per quei miei sorrisi che credi solo tuoi, e non pensi che amando gli altri ami ancora me, che per questo io ti amerei, ti amerei di più. Portandomi dentro un letto che puoi mandare via da me, la solitudine di un uomo che dal resto del mondo vuoi staccare. Köszi, Laci, igazán mediterrán voltál. Én meg maradok a soul műfajánál. Soul. És egy régi melankolikus nóta tőlem nektek. Vagyis Gregory Abbott-tól. Most már tényleg sziasztok. You down. I can give you all the love in you. girl, I've been missing you. And you know, it's funny, every time I get to feeling this way, I wish I had you near me. I want to reach out and touch you. Of the things we do, the way you call me baby when I'm holding you, I shake and I shiver when I know you're near, then you whisper in my ear, oh babe, where, where? Vendégelőadóként itt perforáltál velünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy beugrottál az a kisgyermek helyett. Akarod, hogy bevegyünk a stáblistába? Nem, nem akarni. Hitre mézsülőlet. 2003. Harmadik évfolyam. Szik milliomodik szám. Új. Kettő. Felelős szerkesztő. Gellért Gábor. Helyett. Fiers Gábor. Fiers Gábor. Köszönjük, Gábor. Köszönjük. Nagyon nagy munka volt egyébként a háttéranyag. Köszönjük. És köszönjük a Fest Gellért Gábornak is. Műsorvezetők. Laci. És Tomi. Zenei szerkesztő. Silent Bob. Helyett. Bob. Jókedv nagykövete. Oliver. Szöveg szerkesztő. Szövegi igazgató gyakorlatilag. Szövegi igazgató. Chatman. Igen. Akik nélkül az adás nem jöhetett volna létre, műsorunk fő támogatója. És névadó szponzora. Dukkam. Outsource. IT Kft. És különösképpen. Ákos. Minden rendben. Pável. Dukka, segít a gondon. A megoldás kulcsa. Köszönjük. Segít a gondon, ha nyomom a gombom. Valami gombommal igen. Kéne, nem egy gondot. Ha ragad a gombom. Ragad a gombom. Igen. Infokukac.hu. A műsorvezetőjét ma is a két megbízható svéd márka, a Saab és a Volvo szállította. Skoltumf, sonkotem, skulk. Skalk. Skol. A pontos időről Tomi Karján ma is Longin gondoskodott. Ils sont ici, qui la maison à l'azur, à Longin, c'est tic-tac. Laci órája, külön emlék, hogy Tomitól kapott ajándékba, Giorgio Armani, Emporio Il Mondo. Emporio egyébként a divat. Emporio uomo, férfi divat. Emporio Il Mondo, Emporio Armani. Laci. Laci. Te is érzed azt az energiát? Hát... Ami átizzik a testeden. Az már átbuktam annyira, tehát... Kipörögted magad? Mitől pörögtél úgy, Laci? Mert miért volt az, hogy... Red Bull szárnyakat ad. Viki és Andi ruháját. Ma... A mangó. A mangó. A... Persona. A Calcedonia és az inkontinencia butik. Nem, ez csak itt volt. Szolgáltattam. Barry White-ot is szeretjük. Hit. Remény. Zsűrölet. Minden jog.